בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות מצרנות הלכה ב'. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים וכו', שעל ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם מעלין את המלכות לשורשה וכו'. כי על ידי העבירה מקלקל הצירוף הטוב של אותיות התורה ומכניס אותם בתוך הסתרא אחרא חס ושלום, בתוך מלכות דסתרא אחרא. כי הדיבור הוא בחינת מלכות וכו'. ועל ידי וידוי דברים מתקן הצירופים ומחזיר המלכות לשם מטבח וכו'. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף, וזה בחינת זרקא דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן, שמחזיר את המלכות לאינסוף בחינת רעבה דרבין. כי המלכות הוא בחינת רצונות, בחינת תמונת האותיות, וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, היינו ממלכות, שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מאין ליש, ועל ידי שמבטלין את הישות בבחינת התפשטות הגשמיות, על ידי זה נכללים כל הרצונות בתוך רצון שברצונות וכו', ושם כולו טוב וכולו אחד. ואחר כך כשחוזרים אל הישות בבחינת וחיות רצו ושוב, אזי מהרשים הוא הנשאר יודעין כי השם הוא האלוקים בבחינת כולו טוב וכו' וכו', עיין שם כל זה ואבן. כי הם דברים ארוכים ועמוקים מאוד, עיין שם. וזה בחינת וענבים ירשו ארץ, ארץ היא דינה דמלכותה, בחינת מלכות שעולה לשורשה לבחינת עין, שעל ידי זה נתכפרין כל העוונות וכו', עיין שם. ב' וכשבחינת מלכות, שהוא בחינת ארץ כנל, עולה לשורשה, בבחינת וענבים ירשו ארץ, זה בחינת נחלה בלי מצרים. כי עיקר התגלות המלכות הוא על ידי הישות, על ידי שהוא יתבח, הוציא את עולמו מאין ליש כנל. ועיקר הישות הוא הארץ, שהוא עיקר הגשמיות והישות, וכל הדברים יוצאים ממנה. כמו שאמר קהלת, הכל היה מן העפר וכו'. ועיקר התגלות המלכות הוא על ידי תמונת אותיות שהן בחינת צמצומים וגבולים. כי כל התוואות יש לו צמצום וגבול, וכל הישות הנמשכים מהם, כולם הם בעלי גבול וצמצום. וזה בחינת מיצרים שהם צמצומים וגבולים, אבל על ידי התפשטות הגשמיות, שנכללים כל הרצונות והתמונות ברצון אינסוף שאין בו תמונה, ושם הוא בחינת בלתי גבול, בחינת אינסוף, על ידי זה נכלל את כל הארץ בבחינת מלכות, בבחינת נחלה בלי מצרים, בבחינת וענבים ירשו ארץ כנל. וזה שאמרו רבותינו זה על כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. כי בשבת נתגלה רב הדרבין כידוע, שזהו בחינת הסתלקות משה בשבת במנחה ברב הדרבין. ועל כן על ידי שבת, בחינת התגלות רעב עד רעבין, על ידי זה זוכין לבחינת נחלה בלי מצרים כנל. כי שבת הוא בחינת תשובה, שהוא בחינת וידוי דברים הנל, שעולין כל הדיבורים בבחינת מלכות לשורשם. כי בשבת עולין כל העולמות לשורשם. כי שבת הוא בחינת התפשטות הגשמיות, כי אז נתבטלין כל הישות על ידי השביטה ממלאכה ועובדין דחול שהוא בחינת ישות. כי שובטין ובטלין ממלאכה שזהו בחינת ביטול אל האינסוף, ואזי נכלל הכל באינסוף ברעבה דרעבין, ואזי זוכין לבחינת נחלה בלי מצרים, כי שם אין שום מיצר וגבול כנל, כי שם הוא כולו טוב, כולו אחד. כי על ידי המיצרים והגבולים שהם בחינת צמצומים, משם עיקר אחיזת הדינים כידוע, ומזה משתלשל אחיזת הסתרא אחרא מלכות הרשעה. ועל כן זה עיקר ותכלית העבודה של כל המצוות לזכות לבחינת התפשטות הגשמיות, כדי שיהיה נכלל הוא עם כל העולם בשורשם בבחינת רצון שברצונות, ששם אין גבול וצמצום כלל, ושם כולו טוב, ונתבטל כל אחיזת הסיטרא אחרא, שאחיזתם למטה דייקה בבחינת צמצום וגבול כנל. ועל כן, עיקר המיצר הוא במקום שיש להם איזה אחיזה עדיין. וזה שאמרו אבותינו זל שיעקב אבינו עליו השלום, זכה לנחלה בלי מצרים. כי באברהם נאמר כי את כל הארץ וכו', וכן ביצחק וכו'. כי אברהם ויצחק לא זכו עדיין לבחינת נחלה בלי מצרים. כי מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק עשיו. נמצא שעדיין לא נזדקך אצלם זוהמת הנחש לגמרי. ומחמת זה, מחמת שהיה בהם אחיזה עדיין להסתרא אחרא שהם עשיו וישמעאל, על כן עדיין יש מצרים וגבול לנחלתם כנל. אבל יעקב שהייתה מיטתו שלימה, ולא היה בו שום פסול, ולא היה להסתרא אחרא שום אחיזה בו, על כן זכה לנחלה בלי מצרים כנל. כי כפי מה שמזדקחין מזוהמת הנחש, שהם כלל כל החטאים, כפי הזיכוך של כל אחד, כמו כן זוכה להיכלל באינסוף. וזהו בחינת וידוי דברים הנ"ל, שהוא בחינת תשובה, שעל ידי זה נכללים באינסוף. ג. וזהו בחינת דין הדבר מצרה, שתקנו חכמנו ז"ל כדי להרחיב המיצר והגבול של כל אחד מישראל. כי כל מה שנתרחב גבולו נכלל יותר בבחינת נחלה בלי מצרים, על ידי שנתרחב המיצר ונתבטל ביותר אחיזת הסתרא אחרא שאחיזתה בבחינת מצרים. וכל מה שנתרחב ונתרחק המצר של ישראל ביותר, על ידי זה נתבטל ביותר אחיזת הסתרא אחרא כנל, ונכלל ביותר בבחינת נחלה בלי מצרים שהוא בחינת כולו טוב כנל. ועל כן סמכו רבותינו זה על דין זה, על הפסוק ועשית הישר והטוב לפני השם אלוקיך. כי זהו בחינת ישר וטוב. כי על ידי דין הדבר מצרה שנתרחב גבול ישראל, נכלל ביותר בבחינת כולו טוב, שהוא בחינת נחלה בלי מצרים כנל. וזהו בחינת ועשית הישר והטוב לפני השם אלוקיך. בחינת השם הוא האלוקים, שזהו בחינת כולו טוב כמבואר שם. וזהו בחינת אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים וכולי כמו שמבואר שם. כי מצרים הוא בחינת מיצרים ממש. כי מצרים הוא תוקף הסתרא אחרא מלכות הרשעה. כי כל הגלויות מכונים בשם מצרים כמו שמבואר שם. ועל כן הם עיקר המיצרים והגבול של הקדושה. ועל ידי דין הדבר מצרה שנכללים בבחינת נחלה בלי מצרים, שזהו בחינת עשיית הישר והטוב, בחינת כולו טוב כנל, זהו בחינת ועשית הישר והטוב לפני השם אלוקיך, בחינת השם הוא האלוקים, בחינת אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים וכולי כנל. ד. ועל כן כשקונה מהנוכרי אין בו דין הדבר מצרה, כי עיקר מה שצריכים להרחיב המיצר הוא רק בשביל לבטל אחיזת הסתרא אחרא, שאחיזתה מבחינת המיצרים והגבולים כנ"ל בבחינת כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בין המיצרים די כי משם עיקר אחיזתם כנ"ל. ועל כן כשקונה מהנוכרי הוא מרחיק הנוכרי מעל גבול ישראל, שהוא עיקר המיצר של הקדושה, בחינת עשיו וישמואל, שהם עיקר המיצרים של הקדושה כנ"ל, על כן, זה שמסלק את הנוכרי וקונה ממנו השדה, אין בו דין הדבר מצרה. כמו שאמרו שם הטעם, לא ניחא לך דסליקית מנח אריה. כי זה עיקר התיקון של דין הדבר מצרה כדי להרחיב המיצר, כדי לסלק אחיזת הנוכרי והסתרא אחרא כנ"ל. ועל כן, מאחר שמסלק הנוכרי מגבולו של ישראל, נמצא שנעשה תיקון זה על ידו. על כן, אין בו דין הדבר מצרה.